50 languages. 44. 44. Õhtul välja minemine. Õhtul välja minemine. Kas siin on diskoteek? Kas siin on diskoteek? Kas siin on ööklubi? Kas siin on ööklubi? Kas siin on pubi? Kas siin on pubi? Mida täna õhtul teatris etendatakse? Mida täna õhtul teatris etendatakse? Mida täna õhtul kinos näidatakse? Mida täna õhtul kinos näidatakse? Mis täna õhtul telekast tuleb? Mis täna õhtul telekast tuleb? Kas teatrisse on veel pileteid? Kas teatrisse on veel pileteid? Kas kinno on veel pileteid? Kas kinno on veel pileteid? Kas jalgpallimängule on veel pileteid? Kas jalgpallimängule on veel pileteid? Ma sooviks kõige taga istuda. Ma sooviks kõige taga istuda. Ma sooviks kuskil keskel istuda. Ma sooviks kuskil keskel istuda. Ma sooviks kõige ees istuda. Ma sooviks kõige ees istuda. Oskate te mulle midagi soovitada? Oskate te mulle midagi soovitada? Millal etendus algab? Millal etendus algab? Saaksite te mulle pileti hankida? Saaksite te mulle pileti hankida? Kas siin lähedal on golfiväljakut? Kas siin lähedal on golfiväljakut? Kas siin lähedal on tenniseväljakut? Kas siin lähedal on tenniseväljakut? Kas siin lähedal on ujulat? Kas siin lähedal on ujulat?